वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा गए दिन प्यार के पलछिन सपना बनी वो रातें, भूल गए वो तू भी भूला दे प्यार की वो मुलाकातें, प्यार की वो मुलाकातें सब दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा देखे मैल बिछाए ना कोई, दर्द से तेरे कोई ना तड़पा, आँख किसी की न रोई, आँख किसी की न रोई, कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा ओ, ओ मुसाफिर। कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई है सबकी देखी, है सबकी जानी, हाथ किसी के ना आई, हाथ किसी के ना आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा।